د جهاد سنگر مدعی زید خلا مجاهد هلا پور تکړه سلا مجاهد هلا پور تکړه سلا د جهاد سنگر مدعی زید خلا مجاهد هلا پور تکړه سلا مجاهد هلا پور تکړه سلا د اسلام اسکر تا دی وظیفا د اسلام اسکر تا دی وظیفا د اسلام اسکر تا دی وظیفا د نشي بيدار او ستر سبا مجاهد هلا پور تکړه سلا د جهاد سنگر مدعي زيد خلا مجاهد هلا پور تکړه سلا مجاهد هلا پور تکړه سلا وجاهد في الله درب فرمان دي وجاهد في الله درب فرمان دي وجاهد في الله درب فرمان زم خبر کړنه د ټوکی او مزا مجاهد هلا پور تکړه سلا د جهاد سنگر مدعي زید خلا مجاهد هلا پور تکړه سلا مجاهد هلا پور تکړه سلا د کفر نړۍ سرا د مار خاند د کفر نړۍ سرا د مار خاند د کفر نړۍ سرا د مار خاند شزر کو او د هر فلن او سترا مجاهد هلا پور تکړه سلا مجاهد هلا پور تکړه سلا د جهاد سنگر مدعي زید خلا مجاهد هلا پور تکړه سلا مجاهد هلا پور تکړه سلا کپ دینو په وطن باندې شهید کپ دینو په وطن باندې شهید کپ دینو په وطن باندې شهید ملایکی باد پور توڑ انوار مجاهد هلا پور تکړه سلا مجاهد هلا پور تکړه سلا د جهاد سنگر مدعي زید خلا مجاهد هلا پور تکړه سلا مجاهد هلا پور تکړه سلا په جنت کې باد حور انتظار په جنت کې باد حور انتظار په جنت کې باد حور انتظار له غو سرا په هم وکړي نکاح مجاهد هلا پور تکړه سلا له غو سرا په هم وکړي نکاح مجاهد هلا پور تکړه سلا د جهاد سنگر مدعي زید خلا مجاهد هلا پور تکړه سلا مجاهد هلا پور تکړه سلا په قران او په حدیث باندې عمل کړه په قران او په حديث باندې عمل کړه. قران او په حديث باندې عمل کړه. چې تیار قبر د شي ترته مسبا مجاهد هلا پورت خسلا مجاهد هلا پورت خسلا فرد پری خدا مباح پسی کر فرد پری خدا مباح پسی کر خندم مباح پسی کرزی عرفانی فرض پر ادا پیغ دم با مجاہدہ علا پورت خسلا عرفانی فرض پر ادا پیغ دم با مجاہدہ علا پورت خسلا مجاہد حلا پور تکڑا سلا دو جہاد سنگر مدے زید فلا مجاہد حلا پور تکڑا سلا مجاہد حلا پور تکڑا سلا مجاہد حلا پور تکڑا سلا مجاہد